καλά να το δεις σχετικά. Είναι όλα μια χαρά. Ενοχές, φτερωφτές και απειλές για χωρισμό. Τρυφεροί, εραστές με τον ίδιο στεναγμό. Με αντιθέσεις και καυγαδάκια είναι η σχέση μας πολύ εκρηκτική. Με τα μωρό μου ζητάς χαδάκια και αλλάζει η ερωτική πλοκή. Με τα μωρό μου ζητάς χαδάκια και αλλάζει.